الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سورة الصافات کی اوغت تخویف او خروی د مجرمانو حال اخرت کې اویوبل سره جګړې صحیح ده. مشران او کشران قیامت کې اویوبل سره په جګړو دي. نیمو شران سو تپو سکولی شیو خلاسے اونا ای کشرانو اتباعو تابدارو لسو طریقہ معلوم دا. ناللہ رب العزت وی چونکی دنیا کی دی پدی عقیدہ کیو پدی عمل کیو بل سر شریکو نو قیامت کیو بعذاب کی شریکی نو د دې په خپل نظریه او خپل عقیده باندې یو بل سره ډېر اتفاق او یو بل سره ډېر اتحاد. الله وی دا وی سزا دا شوا چې دیو په عذاب کې قیامت کې یو بل سره ټول شریکی دا وی سزا دا اصل کې. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. پس یقیناً دا ټول مشرکان او داغی آلیہا فدغرت باندی پا عذاب کبا یو بل سرا شریکوی. یو دا دیو جینا چی بس په بدعملی کې او په گمراهۍ کې او کفر کې شریکو نو سزا کې به هم شریکي. دویمه دا وه چې دې وخت دنیا کې او خبره کوله چې کچر د شرک په وجه باندې الله مونږ له جهنم کې سزا راکوي مونږ له او زمونږ دې معبودانو له زچی یو زیونو سپروا بنای. او پارسی بانو تینا مقولا جو اڑکلی وان چی مرگی امبو جشنی دارد دگنی مرگوی خون کئی. دیویلیو چی که قیامت کی منگ ٹول یو زیو جہنم کنو اس پروانشتا چې دلته کې څنګه مونږه دې معبودانو سره خوشاله یو هر وخت کې د دې ملاقاتونه کوو. نو دغه سي جهنم کې به موږ دې سره یو نو څه پروا نه وي. نو دې اصل جواب بارست راځي سوره زخرف کې دلته موږ ته اشاره کوي چلاوی دیوا پدارت باندې پازاب کې ټول شریک وی. ولې چې دیوی شریک نو خوي نو الله وی تیر ها چې به شریکه خوشاله ټول نزبام جهنم کې ټول یو ځای کم. ان کذالک نفعل بالمجرمین. الله یقینا مونږ هم دقه سي کار کوو د مجرمانو سره. مجرمان یې راوړ دا مجرمین دي. سوره یاسین کې هم ذکر کړو بیا کړو لیکن تعریف یې پورا نو کړي. مفسرین خویلو لیکن قرآن خپل تفسیر کې د مجرمین معنا نو کړي دلته کوي. چې د دې جرم سو چې قیامت کې الله تعالی ان کې نوم پدینوم باندې یادي چې وم تاذ الیوم ایها المجرمون پدینوم یاد کړی دي. او دلته هم وي ان کذالک نفعل بالمجرمین مونږ هم د قصې کار کوو د مجرمانو سره طلبا په جهنم کې یو ځای کو. اوس د دې جرم ذکر کوي چې دا څه جرم یې کړو په دنیا کې چې د عذابونو نخلاصي گینا ایو بل سره جګړې هم کوي یو بل باندې اعتراض هم کوي الزام هم لګي ولې جرم ذکر کوي. انهم كانوا یقینا ودی په دنیا کې کانو یې راوړل د دې عادت ته د دې همیشه عمل دا کانو اس وخت کې د دین نه اوریدو ودی په دنیا کې زاقیل لهم کله چې بو ویل شي دوی ته په نصيحت کې چې دا کلمه اوایې غوري به د دین نه یات نشته غوري اوایې دا کلمه قولوا وسره دي اوایې لا اله الا الله پیغمبرانو هم دغه دعوت پیش کړو اخیری پیغمبر پاکم دغه دعوت پیش کړو په هر چوک کې به ولاړو زیار لسکاله زمکی معظمی په چوک کې او صرف دغه خبره به کوله چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلقو دا کلمه وای نو کامیاب بشه. کامیابی په دې کې ده دنیا او د آخرت دا کلمه وای دیار لسکاله په دې تیر کړیو مکه معظمه کې نه د ایمان دعوتو نه د عمل دعوتو نه د جهاد دعوتو نه د مانځ دعوتو نه د روجې او د زکات او د خیرات دعوتو د کلمې دعوتو دې ته د کلمې دعوت وای. ښا ایمان په دې پسې بیا او تفصیلی شی دی چې ایمان په الله او په ملائکو او په انبیاء او په کتابونو او په رد آخرت او بعض بعد الموت اروستو خبره دیار لسکاله صرف د کلمې په دعوت تیر کړیو دقه به وی چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا کلمه وای دله د اخلاص نو کامیاب بشه. لیکن هغه په دې دومره بد غنل چې د ډېر غصې د وجې نه وې کله په باندې توکانی توکل کله به مخت خاور نوستي وته کله به وته بدر دیو کنزل کول دومره بد غنل دا ولي بد غنل زکه دې پویدو چې په دې کلمه کې نور سندي هم ته وی چې د مشرانو دین پری ده د مشرانو خبرې او عملونه او قانون نه پری ده ولې مونږ د مشرانو خبرې پری دو ډیر باندې غنل پدی باندې چې د اوس مونږ د مشرانو د دین نه اړې د مونږ مشران انور پشان تخکارا مونگ با داغی خبر پریدو داغی ملت بپریدو ابو طالب تے پا آخر کی دا مرک بواق کی ہوئی چی یا عمی ایتر قل لا الہ الا اللہ وسو آیا وسو تا کلمہ وایا وایا احاج لکا عند اللہ نزبا قیامت کی دا اللہ سرا شفاعت کو لشم وچی استاد خلین اخوا ورم کنا اغوینا سات پدیبان دیو خوتو چی علا ملت عبد المطلب دخپل مشرانو پا دین مرم دمانا دخپل مشرانو پا دین باندی ساوزی زد عبد المطلب دین نپریدم لار باس ایزا که بات گرن الخا چی با دی که داس لازمی خبر آوا چی دقا دا مشرانو کاتی ماتی با پریدی اخو دین ندی دا غید خبری او دا اللہ دا خبری میند که زمکی دا اسمان فرق دے نجرم داو خوا چوویل شدیتا چی او آئے دا کلمہ او آئے چی لا الہ الا اللہ یستکبرون دیر لوئی کولا چی مونگ باندے وست دا کلمہ وے مونگ غرکے وی ادا هر زمانه کې دا چلو چا ته چې توحید نوم واسطه کنه وینا مونږ وی تاسو پیژنو دا توحید توحید کوي خدای مونږ نه منو ښا څومره بد پیلګي دا نوم د توحید دا مشرکان دي ته مشرک سخکری نه او لکه نه چخکاری ای خو خکاری نکنه خو دغا ای چه با توحید بد گلی کنه بس دغا مشرک دی قرآن وی یستکبرون گره دی کلمه توحید پا او ری دو بند لوی کئی او دیر بد گلی او سپکی ام پکی کئی چه دمارا ستابس دینی تش توحید دی دکلی دی وی داوی موحدین نی دا ملحدین دی وای وای قرآن استاد خبره کړی ده نو ها چې نور په هیڅ باندې بد نه غني کار څه وته وای کنه خوشاله وي او چې دا څه لږ دغه پکی کنه رنگ ټنګ پکی خوراک مراک پک ملاویږي پیسې مې څه پکی نو کار څه دی به قبلې او که توحید دی وته وي دا قیدی دی اصلاح دی وطاوی دیر بدگرنی توحید بدگرنی که پروگرامی چرتا سنتظامی چرتا خلق را جمع شوی اجتماعی و جلسی و سی او چرتا بکی سوک دا توحید بیان کئی دی بڑیر تنگی خوا دا مشرک سڑی ندی اڈیر پریشان بی اوڑی را اوڑی بان تبو ای چیر دا اولی دی دا سی پریشان دی چی پینا ڈول گولے والا راوڑو سچے لوگو چی دا پریشانی ختم شی ادیو اولی نداب اوی چیر چا ناتفان پکی ندر آگلے چی نات پکی اوی داوی بستش توحید دے توحید دے اولیاء پس لگیا دی وی سم سوک نشتا چی بیانو یا کیسٹ کی دی چی دا خلق و تو جاڑی اوسترگو نوخ کیو بی چی دا غلط قسی و تشورو کی دروغ کنا مزاقا پدی باندے دیر اثر کئی خوا دا مشرکینو حال دے دته مجرمان ویلی ښا دنیا ته نډه کړه چسترګي غړې نو دغه مجرمان دي نیو په توحید باندې بدګنی یستکبرون لوی کوي بلکې د سنت وته وای چې ګوره عمل هغه چې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هر څه په خپل ژوند کې کړی دي کنه غمیم کړی دی خادیم کړی دی تاسو چې په مسلمانانو نن راضی دا پاغه باندې راغلی دا وختونه سخت پیوم راغلی دی رات پیوم راغلی دی نو چې هغه څنګه عمل کړی دی نو هغه څه به مونږ کو کنه ویقولون اوائی پا حق دا پیغمبر کی اینا لتارکو آلیہتنا لشاعر مجنون ولی منگا پریدو اغخپل خدایان دا دی سلی دو جنا چی شاعر دے ولی ونے دے خبری وی دلی ونو دے دا خبر سو کله کدا دی چې کوي ها فصاحت یې ډیر دی بلاغت یې ډیر دی داغه فصاحت او بلاغت په جوان دی خلق یې ځان ترجمه کړی دی اغه دته جبه د فصاحت نه ډیر متاثر دی زکه سره راځم شي او شاعران دی ته وای کنا چاغی د شعر په زور او په قوت سره خلق د خپل ځان تابع کړي کنه نو دیو ماسته شاعر دیو مجنون دی مجنون زکه دی چې هغه خبرې کوي چې هغه مخ کې چانه دی کړي دا خبر وی چا کړي دا چې ټول پرې دی او د یو خدای عبادت کوي د دیو جن او تلیونی ویلو ګوروي بس وی دا هر سفرې دی ټول کغه درې سو شپېت دی کار څومره دی لات منات پرې دی او یو د خدای عبادت کوي په خوا د 1982 خبره مردان کې یو مولا اوس پین پټ کې والو طالبان ترا چا پیر شو ویرا نن خو دو ډلې دي یو پنځ پیریان دي یو تبلیغیان دي ستا دواړو سره نه لګی دا ولي هغه ته زما په دی وجه نه لګی و سره چې دی وی چې ارسخ دې کوي نو دا درزی چې جامې جوړې دام خدای کوي دا لوار چې پالې او رمبی او لرونه او تبرونه او جوړ دام خدای کوي او دا دیوس پدې مخه شو دا ګوروي ارسه خدای کوي تاسو بدبخت د مشرک دا خبره یې نه ښا زمره پاگل نه پوي کنه چې دا ته چې ویني چې یو انسان سکار کوي او سو جوړول کوي دا طاقت ولا چا ور کړې ده دا عقل ولا چا ور کړې ده دا طریقه او ته چا خودلې ده دا غوړس ده لذي کنه نو ته وسوې چې دا خدای نه کوي دا دې کوي معتزلی کو دا هو معتزلی او باطل فرقه په دې امت کې تیر شوی ده چاریوی خالق الله هم دی او خالق بنده هم دی دا څه په گمراهو کې ډوب دي نو ته ما څه وای مولا مې پټکې دي مواله خلق وزن پسې کتا او برکه او زما ځکه بدې شي چې دی وی چر څخه دی کینو دا قائد دی خلق آیا پریدو مونګان هغه خپل خدایان لا تومنات دیو شاعر د خبرې د وجنا چې لیونی هم دی نو الله جواب کوي او الله د پیغمبر صفائی کوي هغه ته وی ته خپل خبره کوه بس استاد طرف نه وځه جواب کوم زبر عزیز خبرې رد کوم نو داسې کوم بل جاء بالحق. نه نه دغه حق راولې دنیا ته ظالمان حق مو اورېدلې حق پیجنې هغه دراولې دنیا ته. که څوک په دنیا کې د حق طلبګاری نو ته پسې دی راځي د سره دې مرګرتیا کوي حق دنیا ته دراولې دې نور ټول په باطل روان دي په کګر روان دي. بل ځای کې به حق نمومي. یوا وصدق المرسلین او ډیرا زړه خبره کوي ډیرا په خوانه خبره کوي څومره پیغمبران چې دنیا کې راغلي دي الله را لېګلي دي نو دغه خبره کړي وا خپل امت ته نوې خبره خو نه کوي چې تاسو یې نوې خبرې مو اوریدي تصدیق کوي د پخوانو پیغمبرانو. نو تصدیق دا مطلب دی چې هغه څه خبره کړي وانه دی هم کوي هغه قوم ته کوم دعوت پیش کړي وانه دی هم پیش کوي هغه د الله طرف نه کوم پیغام راوړو نو دوم هغه پیغام راوړل دی وصدق المرسلین تصدیق کوي د پیغمبرانو. هغه حقم دغه دی کنه چې کوم مخ کې تیر شو خبره چې لا اله الا الله دا دی دا منی ګوره ځکه حدیث نوم نه خبر ته قران خو دې نه دی ویل کنه ځکه استاد نو په دنیا کې استاد جلالین شریفو هغه کې دا خبره نه وی هغه خو د لغت خبره کولی او تقدیرات یې را استلو دا خدا کار تفسیر کی خو تو قرآن دعوی نہیں کنا. نو حدیث دیم نوری دلی دا ابو رضی اللہ عنہ چی ہر محدث راست رے بخاری مسلم تم رجی دی چی نبی علیہ السلام وی زبی علا پریدم چی دا مسئلہ پی اومنم کدی دیر انکار کئی اډیر لوی کوي چې مونږ ستاسو خبره نه منو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کدا سي نه مني نو زبر پسې تور عالم دا په منم د دې اختیار دی. امرتو ان اقاتل الناس ما ته حکم شوه دې چې د خلق سره په تور باندې قتال وکم د څه لپاره حتى يقولوا لا اله الا الله علی به پریدم چې دا کلمه وای د دې څه خیال دی کنده زاسه بس راغلې ما او کده باور باندې اوښنو اوسو پړاګ پریدم نه تبهلې پریدم چې یا زما سټو یا تنه ز سټو نو وام تاسو معمولی خبره ده دا خو د الله دعوت ته حتى يقولوا لا اله الا الله چې دا کلمه وای کنه نعصموا مني دماءهم واموالهم بس مالونه هم زمانہ بچو ما وینیم زمانہ بچویم په نور سره بچ کیږي په دې کلمه باندې چې دې نه ویل کنه نو وینې به تو يم مالونه به لوټ کوم غنیمتونه به جوړوم خو پرې دې نه حدیث خیال دی اغا کاروشو علی پری خودو چی دل سٹی اکلو سوکی مردار کلو او سوک دغا سی لان چرتا گمراشو او اکثر بگی دا سی ایمان راو بغیر دا دینا نکی دن بس چی کلمه امن لا نو امن و تحاصلش بغیر د دین امن نه حاصلې ده. انکم لذائق العذاب الالیم یقینا تاسو چې خامخا سکون کیه د عذاب دردناک او ما تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو لا سزا نشي در کولې مگر دا غی عمل چکڑیم و تاسو باند زیادتی نشتا سورة یاسین کی تیر شو فالیوم لا تظلم نفس شیئا اللہ ویلیو چنن دا فیصلی روز دا انن با پا نفس باند ظلم نشکے دے ارگز با ظلم نشکے ہاں سزا بولا دا عمل ورکولی شی دا قانون دے دے تا عدل وی دا اللہ رب العزت چچا سو جرم کردے دے سزا بولا ورکولی شی خویاو پا یاو دی شرک کردے او دا غی سزا طول مر جہنم دے بس پراتبائی پاکی کدی وی چې موږ سره زیاتې او شنه او ما ته ځاونه سزا نشي در کوله تاسو له مگر دا غي عمل نو چې تاسو کړو په دنیا کې او تاسو عمل خلق ته معلومو او کنه دا جنډي چې پیولاړي دا وی اسولاړي دا خواري خواره کړی دي الله ولا برخي ور کړی دي تعالی ولي نظر کوي په دې مخبره کې په لکونو ندي پراته نو بل چاله سوک زی اپا بل چا بان سوک جانده او دری دا خوی اولیاء دی کنا ما کنتم تعملون ستا طول عمر پا دی که تیر شیو خوا پا جاندو که پا بوکو که پا شالونو که پا دی که دی عمر تیر شیو یا سلیا منزو دست دن پات شیو او چه بوډا بشو نور سارمان به نه کو ویرې اوسو زینر نه پاتې شوی زمې ارمان دی چې د خپل کې ملکوټي دموې نو چې دغه مې چترال تا په مال شریف تا ای لری زینر به یادو دامې په لار مان پاتې شو ها چې اجمیر شریف ته تلې وې د نظام الدین اولیاء هغه قبر ملي دی له او چې هغه کوم دیګو په دیو په خی چې هغه ملي دی له دا مې په لار مان پات شو نو الله یو به شي خیر دی درمان به پورا شي او ما تو ځو نه الا ما کنتم تعملون تا ټول عمر په شرک کې تیر کړی تر دې پورې ته مجرمانو حال تخویف او خروی وګد داغی حال الله دا قیامت بیان که یو بل سر جگلی یو بل باندی ردونا نوست دا مومنانو حال بیانی چی دی تا بشارت وی او دا سورت یاسین داغی آیات وضاحت کئی اِنَّا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون بشکا جنتیان بانن رضی فدیر لوی خوشاله او پائش کی مصروف وی نوز بیان کی الا عباد الله المخلصین لیکن بندیان د الله چې خالص کړی شوی دی اغي دا سن دی دا سره دی اغي د مخ کې خلق وبشانت نه دی چې په عذابونو کې دی او په مصیبتونو کې دی نه الا انتنا من قطع ذا لیکن بندیان دا اللہ اغا المخلصین چیغی اللہ خالص کریو دخپل دین دا خدمت تپارا اللہ خالص کریو دخپل قرآن و سنت دا خدمت تپارا اغی تا مخلصین وی خوا گوری او مخلصینی مخلصین اغا چاہتا وی چ خپل عبادت خاص کړی په الله پورې چې بل چاله نه کوم الله لبیکم موحدین هغه خپل عبادت او بندگی الله پورې خاص کړی هغه له خاص کړی یو مخلصینی دا غي چې الله رب العزت د خپل طرف نه دی خاص کړی په ټول مخلوق کې چې د دینه وکار اخلم د دینه د خپل دین خدمت اخلم څنګه سورته مریم کې راغلیو وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا مخلصا سمعنا دل د خپل دین لپاره خاص کړو کنه چې بل څوک داسې نشته چې دا دعوت پیش کی د فرعون په دربار کې ودرېږي دا خدای الله خاص کړو. نو مخلص هغه ته وی چې د دې طرف را د دې طرف نه د الله بندگی خاص شوی، او مخلصین هغه ته وی چې د الله طرف نه دی خاص شوی په ټولو بندیانو کې د خپل دین د خدمت لپاره. نو عباد الله المخلصین دغه اولئک لهم رزق معلوم، د دې بندیانو لپاره رزق دې ډیر معلوم، رزق دې معلوم او مشهور. څنګه معلوم دې؟ هغه الله وی چې نستر ګلی دې لیدې نو وګنور دې لیدې. یو معنا دا ده چې جنت وته نشي ویلې، جنت دا معلوم دې کنه چې قرآن کې څومره نمونه راغلي دي. جنت نعیم هم ویلې دي، جنت الفردوس هم ویلې دي، جنت عدن هم ویلې دي، جنت المأوى هم ویلې دي، جنت الخلد هم ویلې دي. نو نور معلومات څنګه یې دغه لګه ده چې دوره نمونه واغسته؟ یو جنت خو نه ده، رزق معلوم. دویم دا غی رزقم زی پزی تفصیل کرده، لکه سورت رحمان کے او سورت واقعا کے دا غی رزق تفصیل کرده کنا. چی فیها پاکیاتم و نخل و رمان، میوی دی پکی، کجوری دی پکی، انار دی. واقعا کیم دا غسویلیو فی صدر مخدود و ماء مسکوب لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوع. دا غی میوو دا رزق بیان کرده کرده چا ختمی دن کی ندی، و طلح مندود کیلی دی جخت جخت زیب زیب بیان کرده. نو معلومی و تذکوه چا غرض خو معلوم دے دیزے کے قرآن تفصیل کی فواکہ ہو دا غرض دے فواکہ ہو میوی دی دیر دیو جنوی چی جنتیان خوراک تا ندی محتاجا خوراک تا غصب محتاجی چی دنیا کی کارو کیو کی او چیسی خوللی نو آغاو بشی ناغاجت دا سی چه بس او جنتیان دا سن دی داغی بدنون دا سن دی سیگنی پاگی بانده لوگ راشی سکمی پاکی راشی سا اجزا پاکی کم شی نا اپا یو حال بانده دی او دا خوراکون چه کئی دار تلزز دا پار کئی تلزز و توی چه مزه اخلی نور موڑوالی تیجت نشتا دی موڑوالی خواهی چه مخ که تیلو گئی الوگا پا جنت کی نشتا تند پا کی نشتا چه سو انسان تا دا تکلیف سی دونه و نشتا کنا نفواکه ہے ذکاوی چه دا با تلزز او دا مزید پارا خوری فواکه و میویدیم و هم مکرمون دیو سراوی خواه گرمی وقت آغا شیده چه جسم تپی لذت حاصل شی، جسم تپی سرور حاصل شی، جسم تپی آرام او راحت حاصل شی. ایواز جسم خونده کنا روحم دیو سرا نوهم مکرمون یه وی چه در روح غذا پا کمشتا دیر لوی عزت بوت حاصلی. اذا رأيتهم حسبتهم واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. چیو یو جنتی تو گوری آجی دا ٹوڑ نرستو داخل شوی، حدیث کی راضی چی دا اگر نرستو بیا جنت تسوک نداخلی گی اخیری سڑے وری چی صبح بھی تیر شوی کنا جانم نبراوتی از سزاگانی بے خوڑلی او بی آخری جنت تزی. نا اللہ رب العزت بود و تووی چستا دا پارا دا سی جنت تے چیز پینزو ساو کا پمزل باندی دا غیر ایریا نخلاسی لکہ دا یو جنت و تدا سی آدی یا سمرا چستا نظر لگی دومره دا خود دنیا نظر نه ده کنه دا غزه نظر ده خواه نوی چه کلو گوری دی ادنا جنتی تا نتوا پوش چیره دیر لوی بادشاہ ده دیر پا لوی نعمت که ده دیر پا خوشحالو که مبتلا ده دا دنیا بس بادشاہی سلی که طولی دنیای نا بس بادشاہی بادشاہی خود جنت تا نو مکرمون یادی خواه دا روحانی غذا دا وهم مکرمون عذیب عزت من کلیشی پا جنت کے دا سی عزت من بکلیشی چه حدیث کے رازی او یا خوب دسر حوری اگا حوری چی داغی دا سلو جوڑو نبا دا دیر حسن پو جبان دی پندیخ کاری یا بیت نلیخ کاری دا پا عقل کی نراز چی دمرا جامعی بیچو او پا غی کی بام رضا خوب آغتا دا سکون دا پارمی لیاو شوی کنا دا غصی نو کران او خادمان چو گوری کننام لؤلؤ مکنون دمرا صفائی بئی چه تبوئی دا ساتلی شوی دی پا خیمو کے او پا ڈبو کے چه دنیا بات پی ندے لگے دلے دلرے نچو گورتو ایمال غلرے انوستے شوی اب خادمانی تا خدمت تا پارا سوک با براولی سوک با جگون راولی سوک با گلیاسون راولی جنتی او پا زین آستی دا تبوئی اس تکلیف نشی ورکولے دے مخدوم دے او خوادم چاپیرا ددن بیشمار دی چھ دشمار یہ نشتہ دے صاحب یاسین امیلی وجالنی من المکرمین اللہ مالا دیر لوے عزت راکا اے خلقوں ماں پس مخاپا کی گئے چھ دا سے مرشو دا سے مرشو تو سخبر ہے زماد حالنا اللہ مالا دیر لوے عزت راکا دغه هر یو جنتی مکرم دی معزز دی فی جنات النعیم با جنتونو د نعمتونو کې علی سرور متقابلین مخامخ بنست یو بلتان با پلنګونو او با تختونو د جنت چې سرور وتویل شي سرین یو توي سرور جمع ده او یو یو تخت مفسرین ذکر کئی کما بین صنعاء والجابیہ یمن کی خارون دی صنعاء والجابیہ تغیمین کی یومی عشت منزل دی ناغ یو تخت با یو پا دم رضے کی پروتی نو یو یو تخت او پاگی کی بیا قسمون دی دا آبادی و دا عمارتونو او بیا پاگی کی خلق دیں دا دی جنتی دا پارا پا انتظار کی دی چی دا غی دی یو طرف نا بل طرف تا خلق یو بل ندلی دلی شپیتا میلے کی دا غی دنگوالی یادی او دی یومی اش پا منزل باندی دا غی لویوالی یادی اغی تا سرور ویلی شی سریر اغی کی لرگی نشتا حس پا ننشتا سونا دا عمل غلوری دی دا دینے جوڑ کری دی نو اللہ و یو بلتا مخامخ ناستی زکا چی دنیا کی خوبا خامخا دی یو بلتا رچتا یوزے کی رات لنو یو با پلکی ناستا دیوالتا بے ڈڑاو والا بلتا بے شاکڑا بولی یو بل سر ایسا خفکان باو خلبے بنوا خبری بینکو لی دیو بلنا بڑھڑی تکی ناستو جنت کې خواغ سیدونه نشتا و نزعنا ما فی صدور من غل اللہ وی دا ظلونو اغا خیره میره وزو باسا نغیبه والتا مخامخ ناستی یو بلتا با گوری و دی با وقتی ریگی سمرا چی گوری ندمرا با خوشحالی حاصلیگی یو بلتا با شاکیگی نا متقابلین بای باغا تختونو دا جنت باندی یو بلتا مخامخ یطواف علیهم بکأس من معین گرزول بشی پدی باندی اغا ڈکی ڈکی کاسی دا شرابو بیضا تک سپین لذت للشاربین دیر خوانور کون کلیس کن کلا لا فیا غول نپاغی کی سردر دیشتا نپاغی کی بیوششتا ولا هم عنها ینزفون انباد دی نولتے کئی دیزا کوئی چی دنیا شرابو کی دا سلور خبر خام خاشتا انور خوار سنگو چی بیوشی با گشتا سر باندی درد دو گیڑ باندی مکل کل رازی او دریم دادی چی اولتے کئی دا سلور خبری بیوشی ام پکشتا سردردی ام پکشتا اولتے ام پکشتا بوئی ایڈیر خراب دے از جنت تاگی که دا دوار طول سی دونه نشتا لا فیها غولن غول خواصل که پاربه که بلاتوئی که نا غول بیابانی بلاتوئی لیش خودلتا تی نمرات بیوشی و نشده دکه انسان چی بیوش شی که نا بلات نجوڑ شی که نا تاسو نگو رای داده وارتی نیریگی بلات جوړ شوی شکل روان شوی خبرې د خبرو په شان تني انسانيت پکې ختم شوی دا غول دې کنه بلات جوړ شوی دا دې شرابو کې خدا مصیبت ته لیکن د جنت پاره کې نبی وشیشتا نه بګې سر دردېشتا نه بګې ولټېشتا پاک شراب او کاسیه ذکرې عربی کې کاسا هغه ته وی چډکای دی تشی کاسی توی کاسا راولا ناوی تا خلوخی ویلی شی کاسا و تالی ویلی چه ڈکی خوا نزکا قرآن وی کاسن داو پا دی باندی وخ پا وخ گردولی شی معین شراب دا جنت بیزو آن تک سپین چه دا رنگ نیم انسان لکرکا نورزی لذت اللی شاربین دیر خون ورکون کی او لذت ورکون کی وی سکون کلا نبی پاغی کی سردردے نبی پاغی کی بیوشی او نشام او نبا داغینا ینزفون الٹے کولشی دیو مقام ذکر شد جنتیان داغی دا آخرت خیست حال چې الله دا غي څومره عزت کړې دا ټول هغه سيزونه چې د جسم سره تعلق وي ورپسې باغ ذکر کوي چې د روح سره تعلق وي چې هغه سکون او تسمره حاصل لې هغه آرام او تسمره حاصل لې دا ټول د اعمالو بدلی دي دا ټول د توحید د عقیدې ثمرات دي الله دې موږ له تر مرګ پورې دا نصیب کړي واخر دعوانا